ci suñu jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnatih ñu ngi won ba legi ci tarjuma sayyidina uthman ibn abi al-aas ibn bishr الثقفي رحمة الله عليه ورضي عنه دون جسال دلقاسون وأهل ثقيف موي دلقاسون وثقيف دي أيوا نيونم ولله الحمد والمنة نيون نيو ba gisone ñom yi nga xamne mom lañ chartalon yonnati bi alayhi salatu wassalam mo dal di bañ na du nangu lolu ndax neewon nañu ko suñu dugg ci l'islam nak dañ koy conditionné dafa am ay conditions yo xamne yaw alayhi salatu wassalam fokk nga nangul ñuko waaw ñu ne ko yan ñoo ñu le lan ñu ne ko afara ayta zina ndax gis nga li ñu naan jaalo wa loolu le inna qawmun naghtarib fala budda lana minna ñun nak dañuy ak nek étranger ci beurep dañuy faral di dal leg leg luñ ne fo xamne budé way soxna la ko am soxna la dal du mëna nek du ko gis wala du fa mëna nek ta bu amé aajo jojeul dal fokk mu fajj ko kon nak lolu yow il faut zina dal di ndialo il faut fornication ak adultère nga mayñu ko alayhi salatu wassalam bañ nalen huwa alaykum haram dafa haram ci yeen wax len ay alquran di haramale lolule ñinako afara ay tar riba fa in amwalana kullaha min ñinako nak bo ñu bañale bobu benen condition bi mom di nga ko nangu moy riba nak il faut nga xamne suñu économie yépp ci mom la téggu waaw ndaw adina 21e siècle bi ñu né mo ngi melni nga né lawon bayi len intérêt taux d'intérêt bu mu amati ci économie bi mondial bi lan la leul économiste yi wax les défenseurs du capitalisme les puritains capitalistes les puristes liñ lay wax lan ki dafa dof il veut une ben clash waaw ki il connaît rien de l'économie waaw c'est des prophètes du malheur waaw ñi ñoy prophètes du malheur parce que le monde n'a jamais été aussi riche grâce au capitalisme ambiant. Wow. C'est ce que nous avons dit, alors que nous avons dit, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit dans notre vie, mais nous avons dit que nous avons dit. Si nous avons dit que nous avons dit, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit que nous avons légi nak wa taif ñu ne ko ah riba bi nak moy li lal économie 21e siècle rek mo la lon bo wa taif yonentiba l'islam diko téré nam ko don téré nak jamono jojo la koy téré ba légui waaw wa qul la yastawi al khabithu لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث li nga xamne moy luy bondé ak lu bax manu ñoo yam jamais walaw a'jabaka kasratul khabith même bu de ne bari wayu xup moy ak mbon dafa tar dafa matalé bari ci adina bi wala ci gox yi tewul la doon bon di bon ba legi waaw bon ak mbax newul ci ban mo bari nam bari wu dedet kon biñu waxe lolu yonnati balaahi saar sam bañ ne len li ñen mëna am dal lakum ru'usu amwaalikum comme la alquran wax la tudlamuna wala la tadhlimuna wala tudlamun du ngeen toñ ta kenn du len toñ waaw mu ngop ñu paré na ko kon nak ah al khamr nak fokon nga bayé ñuko xam nga li moy ñom li ñu yim moy fondation liñ la waxon de légui république yi ñuy wax moy yi ñoy sen fondation boko ci génné ci société légui jaay na ñom ñoy les modernes wa yoyu boko ci génné presque yaq moy société bi dem na njaalo riba aglan sangara waaw ak lay and ci yoy yeb mu ngok waaw ho deug ñu naan la ici il fait bon vivre yoy lañ ci djublu rek mo yeep nga fay dox waaw yonnati bi alayhi salatu wassalam bañal len lool waye gisoon nañ na du lool rek lañ waxoon newa taif newon nañu kom ci hadith sayna jabir biñu gisoon radiyallahu anhu ñom waxon nañu alayhi salatu wassalam nak neko yonent bi alayhi salatu wassalam amna lo xamne nak fokk nak ngamay ñuko kom ko bañal nga ñuy yépp melni ñu la len yana melni dañ leena wax mo yoyé ñoy yan way gay nako lol kay simple na yoy mom simple na moy li ñen nan zakat ñu bañ ko mu bañ concerné wu mu bañ ñoo concerné ñun wa taif dal bu ngeen di laaj zakat wa qimus sala wa atuz zakat na ngeen ñu ki genné wal jihad way na ngeen ñu dispenser li nga xamantene ni moy jihad waw yi yep gaay dal dikoy laaj ñu naan deeta way ñu ne julli yit degg nañu luñ naan julli loolu yit dañu bëgg nga dispenser ñu ci waw legi bañ waxé lool nak yonnati bi alayhi salatu wassalam xamal leen lu leer nañ nalen la khayra fi din la salata fi wa amul ben yiw bo nek ci dine ju ñu mëna tuddal nit ci jaamu yalla ak nit ak ay jëfëm bu deene jull neewul ci jëf yo yele amul ben njariñ ak yoy lum leen impressioné ci yeneen yu jëf wa bu kenn ne waji ci dimbali nit ñi la dëkk loolu amul ben sens wa bur yalla mi la bind andi le fi ne la defal ma li nga bagn ba pare di def fenen kokou lañuy wax pourkh non ki ko moy samba allah voilà pa pourkh samba allah fi mo ne kep kenn xam nga ne waajo xamne walillahi almasalul ala waajo xamantene ni ab fonctionnaire la di gagne lu am solo wa deuk bi yep nan ay way diw mo tawé ta bax mom defu mu fayé ko dé sama kër lay ñëk jaar ku nekk di wax lam lay défal ci lu bax ci alalam ji waaw ñepp deuk bi dal fo jaar ñukoy tag nga dem ci kër yaayam ak bayam fekk leen fa ñukoy molu waaw nan tey suñu doom ji dañ ko jural wa mbedd me mom dé da naka facture courant bu coupé sax buñu ko ko waxé luñu nakari liñ ci dégg ta pourtant kat ci mbéd mi ñu baré ngi nan mo leen di fayal seeni facture mo leen yoral seen dundu ba seen bayam nek ci lendeum gi lek sax danaka leg leg bu saako ci ba jexé sax waji difficilement la koy remplacer il faut ñu top ci def lu ne ngir mu door ko def legi koku dama lay laaj ki xam lolu te mu deggon ci mbedd mi ni ko ñepp yi tagge mu ñew keur bayam fekk bayam ak yaayam nek ci condition bi état bu mel ni ta mu manon len ci ñeuk jappale defuko di jappale wa mbedd mi koku dag naan waji ku bax la xam nga ne do ko wax kenn ci ñun du wax waji ku bax la waaw kon nak lolu nak moy misalam waji nga xamne mom mbiru bur yalla nonu la jaamu bur yalla mu dal di bagn julil mu ne juliwuma woral mu ne woruma waye man dina def yeneeni action yu bax waaw dina di dimbali nit ñi bu bligey amé man ne ci lo xamne pour ñepp le man ne ci dal di tak sama ndig ba deugar nek ci xidmal nit ñi ak ligeyel leen koku huwa ak moy ki gina reuy ci samba allah yi waw boromam miko bind lim ko sante mu bagn ne mom fe la koy defale waw duma wor de duma julli ah non ay dem makka fan buma nare dem makka dem fi sa keur serigne waw wala sama dekkup serigne mat nama makka wal iyad billah ñu japp ci lolu gaay dañ koy wax ñi xam ñemewuñu leena wax dara waaw mu nek lu siiw lu nit ñi wax bañ japp ne loolu wax ju bax la wala waxu deug la alors que loolu waxu neen deug ngo waaw am naño xamne man naño aji de mais duñu ko def jamais parce que nenañ seen dekkup serigne mat na len makka waaw te ku fa wër rek ku fa dem ya raw ñu dem makka xam nga lolu mom moy waxi kadib yo xamne non c'est les wolof tu entends toutes les choses mom lepp lo xamne buñu demone benenum rew leg netali ko fa dañ nan yow waxu deug ta damaay ragal bu doon ne yow fiqa nga kuñu wolu nga kuñuy japp say wax ga dem fenn ño xamne duñuy wolof wala bok ñu nekk wolof mais yoruñu culture wolof parce am ñoom né wolof lañu waye xamuñu ñoom ni wolof yi dundé comme tubabu wolof yi fi rek budé néwun ci communauté bi waaw ñoom duñu bokk ak gaay ay jikko ñoom ñoo gëna dëggu waaw motax dëgg rek lañu ñoom lañu ëpp luñuy wax ñoo gëna dëggu suñu façon gi nga xamné ñun mom daño baye ko ci rew ma defaro e dal di soob ñu ci société bo xamne wal iyad billah ña fay wax deug bari wuñ legi naw degg na ko ci radio bi degg na ko fi bu ko netali de bo beggul sa mbagnum rus rot waaw kon yaw lolou suñu borom nga ne non nga koy jamo lu la neex mom nak lim lo wax nga dal di bagn ah kon nak xamal ne la ngay def lo fogg ne lu bax la amul ak yiw moy kuñ ne ko suñu borom ne julil nga bagn ngay def lenen amul ndariñ ko mu ne woral nga bagn bayil sa lek yi ngay joxe amul ben sens nakoy lek nak dina len jariñ waaw mais yow mi koy joxe jariñu la dara waw jariñu la dara lolou do la jariñ dara li la doon jariñ moy nga wor ni ñepp même boudé né sax après do ko man mieux bo nga wor après mano joxe ndogu mo gën do wor ba paré di joxe ndogu lolou mom dafa nek ben ki équation élémentaire bo xamanténi ni xana liri sax war nañ ko mëna résoudre xana waw ye gis nak ay mag yu am sikkim am njabot am nek mam sax bo moyewul di remettre en cause wax ji ni ma wax que nan li ni du deug wala li wa demewul nono ay ñom yi du dara parce que ñemew nangu ñu gis deug waaw lo bëgg nit ko gis jant bi ne li du jant magum jëm man may fexé nako par force diñ ko gis ta mu ne xëm mu ne du ko gis man ko baye mu ne xëm mu ne du ko gis rek graw waaw ya kon ñoy lañ waxon ba pare nan ar rabba nalen fi bayil at taghiya seen yalla ju beew jo jele seen xërem biñ doon jaamu di allah alayhi salatu wassalam ne muk fo jaar ñu dal di koy toj wa fo jaar ñu dal di koy toj kon ginaaw gi bañu d'accordé ci lepp mu daldi jital sayyiduna uthman ibn abinas ibn bishr ibn abd duhman aha bani yasar fiñu yemon ci jota bi wessu mo don hadithu al imam ibn ishaq ibn yasar tam don wax mom al imam ibn ishaq munawon wa hadathani sa'id ibn abi hind munadane talinama sa'id ibn abi hind munem mom mo manetali عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير مجلت مطرف ابن عبد الله ابن الشخير من وان تابعي بمغا مغا مغا مغا دفا من لكي جتا بي ويس بمجومل دفا من مطرف عن عبد الله ابن الشخير بمجومل لولا وخل مطرف ابن عبد الله أمنا بنين فرير bo xamne dinañ ko gis muy abul ala wo xamne dinañ ko gis legi inshallah taala frère la won ci ki nga xamanteni moy mutarrif mi de nekkon abul ala de fois mom day jele ci mutarrif frère muy abul ala ibn abdullah ibn shakhir abul ala nak mom yazid la tuddu مولى يزيد بن عبد الله ابن شخير فريرام بيدي كيغا خامني موي مطرف ابن عبد الله ابن شخير من عن عثمان بن ابي العاص موجل دي مطرف رحمه الله عليه موجل تي سيدنا عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه انه قال منون كان من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني على ثقيف أن قال يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة mom munewon sayna al uthman muné li mujju lu ko yonent ba ali salatu wassalam wax bim ko yebale mu jite wa thaqif bimu defé mu jite len lim ko ninkane yimu ko jox kéro ci délégation wa thaqif bi di wafdu thaqif jital ko to mo ci ginnona nek ndaw ndax lan li hirsihi ala al islam wa taallum al quran ndax xer gu mu xeron ci al islam ak am xam xamu dine neena li lama yonenti bi alayhi salatu wassalam wax danema ya uthman danema ya uthman boy julli se julli ji bu mu guddu waye bu mu gattu lol mu guddu lol ta bu mu gattu lol na nek moy na yema may yaw te nit ñi ngay jité de len natti ci ñu gina febul ci ñom ndax kat fa in fihimul kabir ndax nek na ci seen bir ko xamne ño xamne ko xamne ku magal wasagira ak goné wad'ifa ak li nga xamne moy ku febul wadhal haja ak ko xamantene boromi aajo lay mu wara dox lolou gisoon nañ ko waxon nañ dinañ ci ñewat de mom lañ jéxalon ci jotaay bi wésu al imam ibn majah rahmatullahi alayhi dal dina koy solo wayit al imam ahmad aba mom solo nako ci musnad bi ci termi na ya uthman tajawwaz as-salah fa in fi al-qawm al-kabir wa dhal haja fofu ci musnad al-imam ahmad fofu mun yonenti balay sar sam danako su julli ji bu mu guddu waw nay yema may waw ndax kan nek na ci nit ñi han ño xamantene ku magela ak ko xamne baromi aajo la waye nako nonu imam al-a'imma ibn khuzaimah dal dina koy solo bi sanadin sahih imam muslim dal dina koy solo fi nga xamantene ni mom fofu dane liko yonentima alayhi salatu wassalam mujjé wax kérok bim ko jitalé dane akhiru ma ahida ilayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ammamta qauman fa akhif bihim as-salat muneko li mujju li ma yonentima alayhi salatu wassalam wax moy bo jité ay nit hein na nga woyofal sa julli gi waxon nañ la lolou ci fiqhul imama la bok waaw moy fiqhul imama la bok ta lolou waxon na la imam yi nak waron nañ ko xam amna ka yu mal ci joxon jota bi wessu ke na ñenn ñi dañ koy def ba paré japp na ñoo ñu ci deug alors que ñom xam poste biñu ne moy imam giñu nek lañ xamul lan la laaj waaw ñu jël problème bi yëm nak gal ko ci di julé ak nit ñi alors que ñom ci seen bop ñom ñoy problème yi ndax ñak xam fiqhul imama moy li de la yonnati ba ali sattu sam jangale yaw modo amna ci yereene hadith dane koy julil sa bop nak bu boba nango man nga guddal comme lam waxon sayna muaz aw ibn jabal radiyallahu anhu koy julli yow kesse sam neeb yow kesse wala ño xamanteni ni ñom guddal len taxajuk ñom waaw bu boba man ngeena guddal waye nak fi nga xamne jakke ji ñepp dajje borom mi soxla yek ñi neew ji doole yek ñi faible ñi ñepp ne fi yoyu nak yen ni nak moy bu ci dekk di guddal waaw tout temps wolof nak lolu côté imam bi la mais lenn li côté ñi ñi gité la parce que ñun wolof tamit dañu am ñun dañu bari problème moy gaay legi sabbih isma kesse boko taré gaay na la su julli ji da guddal walla iyad billah mais gaay la lañ bëgg moy sabbih isma kep fi mu ne ku koy julle ci yenn jakkay gaay japp ne ah imam bi dafa compliqué quoi mo au lieu mu jël yef yi saway ay qul huwa munalen fi deg di tari ay lam yakun mais suratul bayna wax deug guddul waw xam nga mos ku japp ne bayina gudduna bo fi jange suratul buru day selmal ba pare japp ne mu ngi teug mu ngi ci deug bu boba mom mo am probleme waw ta tamit lolou li moy d'une façon générale moy imam bi du guddal mais des fois man na am yonentima lay sa sam des fois mu guddalon mais bu circonstance ak li epp lu doon def wa moy lele pour bayanul jawaz ken des fois man na ne mais manon nak dekk ci ak tamit xamo gaay ci luñ né lolu dal moy règle bi nit ki bo jité ay nit hmm da ngay woyofal julli ji woyofal julli ji nak tekewul né rakkay du mat sujood yi du mat moy leppay mat waaw leppay mat leppay mat doko parax du parax paraxé dé non buñ tajawaz fi sala cela ne veut pas dire nga parax paraxé julli ji ah non parce que boudene yow sa gattal gi giñ la wax da koy jema appliquer ba mbir mi nek parax parax bu boba nak dedet bobu yow da nga don out woyofal ci nit ñi ba mu andi lo xamne day yak farata bu boba dañ na la mukk dedet moy tekkul parax paraxé rukon yu lu mac bo rukon yi bala nga ki sax bala sa toma ni na ak daldi am nga daldi yëkëti wat bu gaay ba lañu ki mu melni gaay yo xamanteni melni ñuy marquer le pas noy dit moy cadence bu ki dedet bu soutenu dedet sayna usman radiyallahu anhu balegi bokku nañ neena ci liko yonent balaahi sa'am wax kero comme niko wa ashabu sunan soro comme don imam an-nasa'i imam an-nasa'i ci babu ittikhadh al-mu'adhdhin alladhi لا ياخذ على اذانه اجرا باب بنت اتخاذ جاب المؤذن الذي نود كات بيغا خامني لا يتخذ دو جاب دو جيل لا ياخذ دو جيل على اذانه كي نودام بوموي ديف اجران دو سي جيل دو سي جيلو باي فوفو نونو الامام النسائي اندينا فا hadithu sayna usman di netali li jamono ji yonnati malaï sar salam li nga xamne mom lako fa denkane mom lako fa denk mom al imam abu abdurrahman lol la imam an-nasa'i lol moy dakantalam no abu abdurrahman an-nasa'i nan la tudu al imam an-nasa'i nan la tudu ha moy ahmad ibn shu'aib ابو عبد الرحمن النسائي نون لتدو ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسوي النسائي على بوكو موي اصحابو تي اصحاب السنن الاربعه لا غيناو امام ابو داوود امام ابو داوود امام الترمذي امام النسائي موتي تبو ابري الامام ابن ماجه رحمة الله السنن الأربعة لوما السنن الأربعة ليجي كان إمام النسائي من أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص انه قال ابو العلاء من دون واخ سانكوك ها ابو العلاء من دون واخ سانكوك واو من اخبرنا خبر نانيو احمد بن سليمان سونو سيرين دي احمد دي دومي سليمان قال من اخبرنا حدثنا نتلنا عفان من عفان قال من حدثنا نتلنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال من حدثنا نتلنا سعيد الجريري سيدنا سعيد الجريري عن ابي العلاء ابي العلاء بن دون وخسان كونغ فرير مطرف لا دي فوا نك دو جيلي واو دي فوا مو جيلي تي مطرف كوم في من عن مطرف موي موم يزيد ابن عبد الله ابن الشخير مجلتي فريرام دي مطرف ابن عبد الله ابن الشخير كون لولو ني غيس ني ام فرير تيكيول ني مان دوما جانغي سي موم اه واي فان تا بورتان ابو العلاء دي جيلي ديريكت سي تي ابو تي عثمان بن ابي العاص واو دي جيلي سي موم ديريكت واو waye des fois mu jaar ci bayam waw ndax dinañ ko gis legui ci nen ci manan bayam freram waaw moy nek sa frère te ah wa yow say jang ci sa wa keur mom say ay da way waru quoi waaw am na ñoo xamne te lool kay xana lu neex la wara do bokku ci sa serigne yi sa frère han an Uthman mujele kon ci Uthman ibn Abi al-As kon Abi al-Ala an mutarrif an Uthman ibn Abi al-As annahu qala mun qultu ya rasul Allah ij'alni imama qawmi neena dama ne yenen tiba ali sahab ij'alni def ma imama qawmi ma jite sama wañun fa qala anta imamuhum faqtadi bi ad'afihim wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra mune dama wax yonentima lay sar sam ne ko def mama jite sama way ñoon waaw moy gis nga talale bi gis nga hadith bi mom li wax neena yonentima lay sar sam mom mo ne yonentima lay sar sam def ma ij'alni def ma imama qawmi def mama jite sama way ñoon gisoon nañu ci riwaya yele même bu de ne yele yi woleen gina deugar parce que yele moy imam ibn saq bi moy mu tanal len hein kenn te gisone nagn tialale bop moy kené gisone nagn ko nim demé fo xamné mom mo len tanal wa amara alayhim danewon wa amara alayhim ki nga xamantene ni moy Uthman ibn Mad'un no tamma Uthman ibn Mad'un Uthman ibn Abi al-As wala mu daldi def mom mu jite len han waye lolou nonou moy tialalema bi mo gina deuguer waw bi mo gina deuguer waye gison nañ benen bu sayna musa nokba bi ci mom la yemon moy mursal la waw moy mursal fofu lan la waxon dané won yonentima lay sar sam dané ko da ñom ñoko né tarnal ñu waw tarnal ñu kenn mu jite ñu fa amara alayhim Uthman ibn Abi al-As mu dal di len def tarnal ki nga xamne moy sayidina Uthman ibn Abi al-As ndax lim gison hein ak xërem ci al-Qur'an ak li nga xamantene ni non la bëgge won hein li nga xamne moy diine ak xër ci mo taxone mom mu dal len tan di nak riwaya bi mo gina deugar kene mom mo ne ñeena dama ne yonentiba lay sar sam def ma imama qawmi ne ko def ma ma jite sama way ñun ha neena bi mako waxe mo ne ma anta imamuhum wa anta imamuhum def na la yaay seen imam gis nga liñ doon wax kéro ne gis nga xam nga kéro gisoon nañ masalam laj talabul imara sakku di jite dara ba yonentou allah sa amna sahaba yum ko tere won wa la tatlubil imara ne bo bulen bul sakku li nga xamantene ni moy al imara nek jit nono ah lol bu ko sakku de wa waye malgré tout ça gis nañ ne ki lan lako defal ta tamit ke ñewon diko laaj dafa bañ ne mom mi li duko jox ko xamne da koy laaj gis nañ ño xamne ño ñew nako fal ma mu dal di len fal ta pourtant am na yo xamne bañ ko ne fal ma dafa bañ gisoon nañ akhasuda hein du gisoon nañ akhasuda bim delo we mbiri parce que la khaira nekul ci yiw di jite ci djulit moy jite ke ab djulit wa mu delo ko ne ko parce que man deg na la nga wax li lolo tax nak ma dal di la koy delo han du gison nañ li lepp gison nañ ko motax manela won masala mi li ci deuguer len la tekewul ne mbir mi sa depend ci nit ñi wa ci nit kamuy waxal mom yonentiba lay sa moy docteur xol mom moy docteuru xol yi ku ñew nak ku ñew ko accès rek mom xamna ki lan moy problème am waaw te dinañ ko gis ci sahaba bimu doon wax nan ko istafti qalbak waaw wa in aftaka an-nas wa aftawuk lolou dinañ ko gis ci delegation yi inshallah hein naw don ko laaj ne ko bo beugé ma xabar li fi indi mu ngi ci 40 yi ko fatale ko sahaba bobu hein jitta tasalu anil bir hein ah né dama ñew bëgg laaj yonentou balaay sar sam benn mbir mu ne ma yow da nga ñew tasalu anil bir tasalu anil bir tasalu ji ta tasalu anil bir da nga ñew di laaj ci li nga xamne moy al bir monako waaw mu wax ko lan lo ay bir al bir ah ba pare wax ko fa jang yu am solo hadith bobu mu ngi ci al 40 al 40 am no solo ah kon moy affaire bi lolou la moy mom moy docteur xol yi ku ñew rek xamna ku nek lan moy problème am waaw xamna ku nek an lan moy problème am lool mo tax ñen ñi bu ñewé di laaj mu na leen du leen dox wala sax mu na leen yew bu laaj mukk jité dara am ñeneen bu ñu ñewé laaj mu dox leen waaw comme Seyna Ousmane def ma ma nek sama njitu say ñoon munako anta imamuhum wala yow yaay seen iliman wala ya len di jite yow la def nga nek li nga xamne moy seen imam wala legi nak munako legi nak bo ne seen imam nak da am nak noy doxale waaw moy du yaay nek seen imam nak legi nak lu la neex def moy dedet kay ma wax la nak ni ngay def munako waqtadi bi adhafihim moy li wax fi rek hadith biñ joge waqdirun nasa bi adhafihim moy li moy yow del kalew ci ñi gina neew doole ci ñom de len roy di xol ñom seen xal ngay fexé di len privilégier ci côté bobu ndax ñeneen ñepp man lañu def ñom li ñuy def alors que ñom manu ñoo def li ñepp yi def ñeneen ñi nek bon portant am captain ak lool moy ñi neew doole ñom manu ñoo def ñu ñol alors que ñele man lañu def nit ñi waaw monako nak wat takhid muadhdhina tam nak na nga ut ko xamne ap ku lay noddal yaay seen imam ñom wa taif واتخذ تمنه جاب مؤذنا نغ اوتو نودك لا ياخذ على اذانه اجرا اوتل نودك بو خامن نا نودامغي دو تي لاج باي واو نودغي مي نود دو ني ا بون مان نا اتاندي ها باسكو كاميم بون بور فو جيتي moy il faut nak fo ngeen yulli sen nga faka nak waaw man nak duma noddu ci yalna die dedet moy fo ngeen fayma trouvez moi un bon salaire waaw pour que je devienne votre mieuxain parce que man xam ngeen gis ngeen buma yeketé moy lolu nak la ne ko det ah ku mel non mom bu ko ut waaw outel ki nga xamantene ab noddu kat la bo xamantene ni du laaju pay ci noddu ga muy noddu li mas'ala la moy est-ce que noddu kat man nanem e man mom fo ngeen fayma quoi man si je suis prêt à noddu mais nak da ngeen may fay hein ay wer wu nek li ngeen may fay trouvez-moi un bon salaire sinon man douma len noddal hein xam nga fi yonent balay sa sa dané ko outal ab noddu kat bo xamné du jël ci noddam noddu gi ni noddu du ci laju pay du ci laj khalis wala ay faveur lol man na nek ci benen affaire mais man do bu ngeen beugé mamay noddal ngeen may noddal ah faveur sangam fo ngeen jox mako yoy yeb jaru pay la ndax fay du khalis kesse légi lolou nak dafa indi masala moy liñu wax légui est-ce que noddu kat amna droit di laaj alal ci limi laaj ci limi noddu ku mel al imam ibn al mundhir rahmalahu moné dañuy wax limu wax après ñu ñew ci lu gina ci benen affaire al imam ibn al mundhir rahmatullah alayhi moné اختلف اهل العلم في اخذ الاجره على الاذان فكرهت طائفه ذلك وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم وقتاده من بروم خم خم رحمه الله عليهم ووتنانيو ki joxe li nga xamantene ni moy laaju pay ci noddo wa mune am na ñoo xam ñoom dañ ko bañ kariha bi du sidde dañ ko bañ mune al qasim ibn abd alrahman mom bokku na ci mune solo netali nañ li yit ci ad dhahak ibn muzahim rahmatullah ala al jami' ak imam qatada wa ndax ni ben wax la mu am ñeneen moy te du ñi rek ha li ni bo dañuy wax côté noddu ba paré parce que masala bi ni bo setlo sax gisoon nañ ko te dinañ la ko rappeler buñ la ko rappeler diñ ko moy du intitulé bi nekul won li est ce que ab noddu kat man na laaju ab ay deureum wala am pay ci noddu bi muy noddu ne man wa moi je suis le noddu kat ki le mieux hein attitré man non ngeen koy waxe legui nak il faut nga am un bulletin de salaire wa ton activité c'est quoi l'appel à la prière voilà on signe le contrat ñu signé ko après yow nga ñew légui nak ñu lay fay wala rek même burul ay signé contrat en tout cas dal ñu ngeen wax ko mo xam wax ngeen ko ndax wax gi baxna bu ngeen ko xasse wax do ngeen même bu ngeen ko bindul moy mbir mafasuna légui moy amna ki li ni par exemple hanafiya yi dañ koy bañ hanafiya yi dañ ne li mom dafa haram du façon mom ay di noddu la né noddu jaamu yalla la di hanafiya yi ak ñom al imam ishaq ibn rahowi ñom al imam ahmad rahmatullah alayhi ñom ñep dañu bañ affaire bi ne non di lan deurit waaw lolu mom mukku mom waaw aw legi mu am ño xamne dañ ko permettre mom muné imam ibn al munzir wa rakhasa malik fi al ajr ala al adhan wa qala la ba's bih wa qala al awza'i al ijarah fi dhalika makruha wa la ba's bi ahli bi akhdh ar rizq min bayt al mal ala dhalik wa lam yara ba'san bil ma'unati ala ghayri shart legi kon premier wax bi moy dañ ko bañ hanafiya yi jeulen ci imam ahmad imam ishaq ñom ad dhahak ibn muzahim al qasim ibn abd alrahman ak ñeneen ak duñuy rek ak ñeneen ñeneen la ñewal buñ lay fatali la le ci lu gina yaatu inshallah gis nañ ne am ño xamne dañ ko permettre neena comme imam malik mune permettre na djel ak pay ci ci noddu mune lol gisuma ci problème amul problème la ba sabihi moy no problem waaw amul problème mune kanta yal imam al awza'i rahmatullah alayhi mom dane li bon moy al ijara fi zalika makruh moy dagn ko sip quoi moy comme niñ waxon san outrap contrat mu melni ben location la boy def yow ñu sey service muy nodd gi lol dagn ko sip muné way wala ba'sa bi akhdhi rizq min baytil mal an zalik muné way nak amul problème muné ci baytul mal moy trésor public waaw alalu ki mom bu boba man nañu jël ci trésor public outal ke ci lo xamné dañ nan noddu kat yi ku nek li moy sa pension wala xawma ngeen koy tuddé mono lolu mom gisu ci problème quoi al imam al awza'i rahmatullah alayhi moy ñuko ci jox non sa mu nek lo xamné mom day ñew nan gaay luyé len monsieur ki ay wo moy gaay dal ñoy xol ci bayt mal luñ ko jox waaw mune lol grawu waaw mone tamit ñukoy dimbali diko jappalé ci lo xamné defuko charte waaw bo set lo mom limuy bañ moy charte xam nga contrat ijara moy ak contrat lay doon comme ni salarié bi di ñëwé employeurum kikoy liggéey lo né li le tâche li ngay liggéey moi j'ai une entreprise qui fabrique xawma lan des logiciels xawma lan ak lan légui man li la bëgg nga def ay développeur budé gaayelé wala man hé man appol la yor waaw légui yow da nga nawetan ci waaw moy nit ko nawetan ci nak bu neewaj dafa nawetani lolou tekkiwul na dafa football yi waaw ñun légui ci wax yi un Dakar wa mom pour mom nawetan fuñ ko xé affaireu ki la moy affaireu seen nawetan yoy rek ñuy def seen po yoy wo match yoy ñuy def ci été bi ni dédé nawetan buñu ko mësona wax lol mo wolof bu yagg la moy lan day am ba legi moy ci pole yi ci village yi dafa am nit ñoo xamne ñom par exemple amuñuy tol mais bëgg nañ xaaliss moy comme ay travailleurs rek ñuy chercher travail legi moy ay voilà saisonnier lañ ko bu doon France fi dañ nane saisonnier comme gaay dem ci vendanger gaay dem ci tolu haricots yi tolu raisin yi gaay yoyu comme ñoñu rek la fele nak senegal nak dugub lañuy baye gerté ak bassi ak da yoyu waaw ñoomin ñebbe hein ak ñi am ñi baye leneen ak leneen legi nit ki day ñew ne mom dafa bëgg naweta ci nawet bi ñew liggéey ci bu ko défé après ñu mu waxtaan ak borom pool bi waaw waxtan ak mom legui bu d'accordé que ni li ni lay fay wala ñu d'accord que ni li lay fay mom comme que saison des pluies Sénégal en général 3 mois la wala 2 mois et demi wala yoy mune dal en tout cas fi mbay mi commencer waaw bu taw bu lay tambali ñu jox date bu fixe ba ni nga xamantene ni ci lañuy gobé waaw ci lañuy gobé ci lañuy jéxé gerté gi go daldi def liñuy def yépp ba jël gerté gi ba yobbu ko ci sax ya ak dugub bi buñ défé loolu nak légui yow ma fay la nak moy lool contrat la li la la ci fay ñu d'accord lool bax loolu nak xam nga loolu moy nawétan waji lool mu def dem moy saisonnier yi en wolof dañ nan waji dafa nawétan waaw waaju joge fi ni ci lion dem ci tol yi fele ci bretagne ak yoyu mom bu don ci wolof dañ nan waaji ana diw mom dama ko geje gis fan yi ya mom de dafa nawetani bretagne lay sal fele ci nor ba waaw lol la mom de da dem ba won nawetani waaw lolou nak mo geun nawetan ga gaay def da ñooñu buñ demoon ci tool yi mo gënoon seen bal yoyu nga xamne la yusminu wala yughni min juwa legi nak bi nga xamne nonu la deme kon bo setlo al imam al-awza'i limi bañ moy lolou moy lo xamna contrat la mom bo setlo nan buñ ko buñ jëlé diko jox ci baytu mal lo xamne dal man nañ ko ci jox lol grawul waaw lolou grawul ak tamit bo ak charte yi ci tek ndax contrat da am charte mo ne lol dal la d'accord waaw kon ah amna benen wax tamit bo xamne ñom dañ ne non muadhin bi ken du ko jox dara ludul ci khumus bi moy wa la mu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusa ñu ne lolu nonu kesse lañ koy jox ci khumus bobu lañuy set ci bulletin de guerre moy parti bobu non ci alal yi mom lañ ci ñu ud dal diko ci jox wa te ken du ko jox ci lenen wala lolu jeule nañ wax joju al imam ash-shafi'i ah imam ibn al-munzir nak mom bimu waxe affaire yi mom dafa deugereul tere gi haram gi ki jeul li nga xamantene ni moy ak pay ci li nga xamne moy ak nodd legi sauf mom momi mom ni bo gisé ñom ñu dal dikoy haramal da am lu tax moy comme hadith bi parce que hadith bi da len di jox poids le fait que yenen ti malay sah salam moy masala mi nga la ja mom ci bopam moko wax wattakhid mo wax sayna uthman ibn abil as athqafi wattakhid muadhina la ya'khudhu min adhanihi ajra utul nodd kat bo xamanteni ni du jël ci ak noddam ben pay voilà ñu né lol leer na ñu né to imam ki ñu tuddu sayna abdullah ibn umar radiyallahu anhu doomi abu mahzura comme ko ñu ngi wax noddu nak moy ah wax noddu tuddo abu mahzura mom radiyallahu anhu ina xawiyeme de legi kan moy abu mahzura hein je suis à l'écoute ma ngi deglu man huwa as-sahabi abu mahzura war ma wono as-sahabi mu wono mais bama ne radiyallahu anhu waaw gaay li nane waaw lolou de mom borom xam xam yi mom en general lolou dañ ko jaglel sahaba yi kon waaw kon sahaba legi moy kan abu mahzura ba yang koy lekkel ak noddu de xana am noddu kat lo ana la deet lolou yow du laaj bo ma wara laaj man may laaj ngay laaj nan ma xana am noddu kat lo yow kay ya wara tombo e kan moy al imam abu mahzura moy kat sahaba la won deugul he si noddu kat la ci noddu kat yonent ma lay sa san bok parce que c'était pas de Bilal ak Sayyidina Ibn Umm Maktoum kessé hein ah Sayyidina Abu Mahzoura mi ci lawone elle va très bien légui fan la nékkone ah dit arabi mané la mais say baal ci li nga arabi moy lan arabi lo kay lér la sahaba bu nék jamono yonentou balaï sa sam fan la nékkone nga nan ma arabi arabi kay lér na né arabi arabi la non péninsule arabique kay la né légi lolou dou laaj lolou dou tontu yow légui tontu lu leer légui maam ma ngina leral moy ban dekk le nekkone ci dekk Hijazi péninsule arabique bi fan la newon ci nak pourtant def nañ tarjama pourtant gis nañ ay mbiram te guddal nañ ci lol waaw waaw indis yaronte balaahi sahab sahab dafa deg ku don no ay xalé dafa gis ay xalé deg fu ab nord ci seen bir ay jeune mu wolen ne len kay len fi kay len ñu ñew mais nord gi daf ko yem ta bobu ñom dañ doon jema saboté julit ñi kat dañ doon ki rek di fonono moy di saboté yenen tuba lay sa sa wolé ne len ñew le ñu ñew mu ne kenn par kenn noddal ma deg gaay par kenn li nodd ba muy mom mu ne ko yow mi la def ko noddu kat makka mo non noddu kat wa makka al imam abu mahzura xamal kon jangal ko noddu nak ba pare mu noddu mu dal di jël ab surra bu def ay ko ay dinar lon wala dirham sanni ko ko jox ko ko han ko moy sayna abu mahzura moy muadhdhin al balad al haram modon noddo katu wa makka yaron tibari sallallahu alaihi wasallam moko fa tegon waaw mom nak domam dafa am domam jo xamne momi noddo kat la won دعوا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نكو يا ابا عبد الرحمن اني احبك في الله موي ابو عبد الرحمن موي داكانتلو سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مو نيو نكو يا ابا عبد الرحمن اني احبك في الله نعم يا ابو عبد الرحمن من دي ها sopuna la ci bu ci te yalla kesse tax ak ci bur dama la sop ci bur yalla waaw legi ki le ci fidala won du dhahab ci khalis surra ci fidala ko ki won lol imam an-nasa'i solo won nako wala hadith bob legi bim waxe lolou ya aba abdurrahman yow ah yow abdurrahman imam abu mahzura nako yow abu abdurrahman man de sopuna la ci yalla sayyidina abdullah ibn umar nako wa ana abghaduka ubghiduka fillah man nak bagnna la ci yalla waw dag ma beug ci yalla man bagnna la ci yalla man allahu akbar non c'est que sincérité sincérité non dafa neex quoi dafa neex kan mo paré ci ñun tontu nit lu melni ta xamnañ né sayna abdullah nu'mar la yubghidu illa lillah wa la yuhibbu illa lillah wa lirrasuli sallallahu alayhi wasallam sayna abdullah nu'mar al athari nga xamné jeexi talu yonent ma lay sa ak limu jëf lay top deeg yonam newu ci ak lu mana xewna adina bi wolbeute ku kep daanu def lu ne waye kenn du ko tere def li yaron salam def bu ñewé nit mom mi xam yaron tiba ali salam mi nga xam ne mo jangale ne bu nit waxe la inni uhibbuka fillah nga ne ko yow ni yalla yalla soppu yalla mi nga xam ne mom nga ma soppu ci mom yalla la sopp mom mu xam lolou wa pare nit nan ko inni uhibbuka fillah mu nan ko wa anni ubghiduka fillah wa dag ma sopp ci li wa ana ubghiduka fillah man dama la bañ yow wa ci yalla do mo sahaba la abdullah umar ngani ko dag ko bañ ci yalla mu ne wa wa ana ubghiduka fillah man nak yegal ne dag ma sopp ci yalla man dama la bañ ci yalla qala دوني عبد المحذور بن سبحان الله احبك في الله وتبغضني في الله من ميرمي جليكو كاو مويي نك ميرمي جليكو كاو سي باسكو لي بيرسون ناتا سا اي سين بي يا ما لا بغ وا ياو ياو بغ نا لا سي يالا دي يالا كيسه تخ مانكو مان نك مالا بانتا يالا كيسه تخ ولا مالا بانتا يالا سوبنا لا سي يالا يا مالا بان ياو سي يالا waajina subhanallah ha gatti ngala ma yalla waay subhanallah waay lan mo xew bama soppu la ci yalla nga may bañ ci yalla sayna abdullah nomar meko innaka ta'khudhu ala adhanika ajra bo gise ma bañ la ci yalla moy deg na ne ta tamit xamna ko moy du deg gis nga parce que dafa leer dane ko innaka ndax yaw li tax ma bañ la ci yalla takhudu ngay jël ala adhanika ci noddu yi ngay noddu ajran ak tay ayaw da nga am salaire ci noddu yi ngay noddu di out salaire ci noddu gi ngay noddu ta noddu jaamu yalla mahdala jaamu yalla kesse nga bëgg ñu la ciy fay gaay ne yi ni yépp day wone ne loolu dafa haram en plus loolu day affecter yene nit ki parce que lo xamne jaamu yalla juñu wara defal bur yalla kesse mu nekk lo xamne dafa soxla yene gu baax parce que inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba bur yalla dafa tey han dafa nek ko xamne ku sel ta du nang lu dul lu sel lo xamne nak jaamu yalla la han nga ci lañu pay lolou day indi day yak yene gi man na yak yene gi waw man na indi problème ci yene gi ñu ne yi ñi yépp day wone la lolou dafa haram kon waw waw lolou légi kanta ñu ñom dañu né bon affaire bi dal man na né waaw parce que ñom ñu né parce que joxé pay gi man na né parce que nén tabaré sa sam yow légui tuddu nga fi né bayam bayu ki nga doon netali sank muy abu mahdhura ci bopam radiyallahu anhu kérok bi mu noddé ba paré néna yonent ma ali sa sam daf ko sanni daf ma sanni ben besace ben tak bo xamanteni ni ap pochette bu ron tay besace bo xamne ay fidda mo fa ne won or no khalis waaw legui ñu ne lolu da koy woné am nañu tamit yeneeni dalil yo xamanteni ni ci lañu tek talo côté bi ñu ne يونس بن علي ساسام دا هو في حديث بني في صحيح امام البخاري حديث بموجي صحيح امام البخاري رحمه الله عليه من لي گن موي حديث مولانا ابن عباس ان خير ما اخذت منها الاجور لي گن القران لي گن لو نين مانا جيلي اك باي موي القران parce que masale bi lima la doon wax sank lima la doon wax sank nan mas nañ ko gis moy ne masale bi ni dañ ko intituler won nenene moy masalam est-ce que ma am nañ droit djelu laaj pay ci boy jangale alquran wala boy jangale hadith voilà fo fele lañ gisone lolu masala bobu waaw ta ci lañ la waxone waxu imam as-suyuti bi wax ci alfiya bi wa akhidhun ajra al-hadith yaqdahu jama'atun wa akharuna samahu wa akharuna jawazu liman shughil an kasbihi fakhthira hadha wa qubil wa akhidhun ajra alhadith yaqdahu jama'atun wa akharuna samahu akharuna jawazu liman shughil an kasbihi fakhthira hadha wa qubil lol al imam as-suyuti wax moy en fait mas'ala yi yep ben lañu wa moy xam nga fi dañ la wax adan lool motax masale yi bo jappé ben loolu yit la am jang tamit di jari moy masale bi ci won ñun waruñ ci wona sax waxat li ñu ci wax ni jot ko ci wax ni moy waruñu fu won sax nek di waxat li parce que dañ ko gissoon da am jang moy buñ la waxé dafa am yo xamné ñoo niro dañu bok hein ay atta eh moy yi nga xamne no niro nazair lañ ñom ñoo niro ñoy bokk rek moy jangale alquran jangale hadith jangale diine xam xamu diine hein ak jangale li nga xamantene moy yoyu nonu est ce nit man na ci outu pay hein moy laal masala bobu rek ndax nga néma é noddu amna différence parce que jangalé bi dañ nan la lan moy différence bi ay wo continuer li nga naron wax bon parce que jangale bi jangal al qur'an lool jangal al qur'an legui jangal al qur'an nan la lan moy atem fardu kifaya la man waaw kay waaw kay legui noddu lan moy atte noddu nana ah est-ce que fardu kifaya mal no waxuma le est-ce que mom newuñu ci ay est-ce que dañuy wax lu